de cea mai șmecheră melodie pentru Leo, pentru Leo, pentru Leo, pentru Leo, pentru Leo, care s-a cântat pentru Leo și la Germania. Să cântă, n-am avut șef decât sunt eu, am un șef, unul este Leo al meu. Și stemul pentru Leo, am un special. Romanțat frumos. Mariuse, melodia lui Tiberius, după care ne retragem pentru că... De când mama m-a făcut, șef în viață n-am avut, șef în viață n-am avut. Dar sigurul șef al meu este numai Leu al meu. La icoane eu mă închid, că vă l-am și pe Iasmin, că vă l-am și pe Iasmin. La băieți așa le-am spus, ține-ți tată capul sus, că Tiberius nu s-a dus. Să știe toată lumea, să știe și Bolivia, și toată Europa, și toată Europa, și toată Europa. Leva, leva, leva, leva, leva. Primarul